بسم الله الرحمن الرحيم سورة ابراهيم سورة رات پسیده نزول کې پس د نوح نه ده مخکې سورۃ سره مناسبت ده التداوا ثابت شو په دلیلونو سره عقلی دلائل په ذکر شو دې سورۃ کې الله وی دا رسول غواړي دا مسله چې مخکې ثابت شو دې رسول پکار دی او دویم دا هلته هم قرآن تصدیق او صفت ذکر کړو پاول کې الف لام میم را او دلته هم شروع کوي په تصدیق د قرآن سره او دریم دا چې مخکې ویم ان انزلنا حکما عربیا چې موږ دا قران عربي فیصله نازل کړی دا نو سورہ ابراهیم کې حکمت خي چې سله نازل شوی دا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې لپاره نازل شوی دا سورہ رات کې هم د پیغمبر نه مطالبه کړی و چې موږ له معجزه راول بیا بیا ویلو ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه په دې سورته کې وداغي جوابي چې ما کان لنا ناتيكم بسلطان زموږ په اختیار کې دانشته تاسو له معجزې نازل کو سورۃ رات کې هم توکل پیغمبر ذکر کړو چاله توکلتو ویلی مطاب ادی سورۃ کې ابراهیم کې ذنور انبیاء توکل بیانې ټول پیغمبرانو الله باندې توکل کړو ګورو سورۃ رات کې هم مثالونه ذکر شو په یو طریقه باندې اسور ابراهیم کې به مثال ذکر کی په ولې طریقه د انداز چې سورې رات کې رفع السماوات بغیر عمدن ترونها د کائنات او د خلق بیان پیدا کړی سورۃ ابراهیم کې به تسخير بیانې سخر لكم د ټول استاد تابع کړی کنا او استاد کار کې لګولی سورۃ رات په اخر کې وي قدم کر الذین من قبلهم بخوانو قوم نمکر سورۃ ابراهیم په اخر کې با تدی قوم مکر بیانې چې قدم کرو مکرهم عند الله مکرهم وین کان مکرهم لتذول منه الجبال سورہ رات کې هم تسلی وا ولقد استهزئ برسول من قبلک استهزاء څنګه کړی و نو سورہ ابراهیم کې به کیفیت بیان کړي چې دا سه ټوکې کړی وی چې را پاوسی دا پیغمبر په خلی وی لاس کې هوت چې بس مو آیا هغه کې هم اولو الالباب ذکر کړیو کنه او داغی او صاف سورہ ابراہیم پاخر کی باوئی چدا قرآن قدید پار نازل شوی دے آزا بلاغ للناس ولی انظرو بیهی ولی علم انما هو الہ واحد ولی تذکر اولو الالباب اغیبتنا عبرت اخلی گورا سورۃ رات کی تنبیحات ذکر شو او دې کې تذکیر به ایام الله عوام یو طریقه د دعوت و دا یو طریقه دعوت ته سوره رات کې هم د الله صفت بیان کړو حاضر ناظر او من هو قائم علی کل نفس مما کسبت سورہ ابراہیم کی بووی چې ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید دا نعمتونه او جنتونه چاله ورکوم چې زما د مقال ملاقات نه یریږي. سورت ابراهیم دعوه ده ترغیب فی تبلیغ او تذکیر به ایام الله په اول باب کې به ذکر کی. او سورت کې یو تمهید ده او سلور بابونه. تمهید کې هو تصدیق د قران دعوه د سورت ابراهیم چې دا ورسوي او مانعین ذکر کوي چې رسوي خو خلق لار بند کړی دا روډ جام دی څنګه ورسو الله وی دا سوک دی ویل للکافرین تبادیشی چې د توحید لارې بند کړی دا نغې ته سخت زور نه بیا و دعوه ذکر کی بیا و دلیل دے موسیٰ علیہ السلام ذکر کی و تمہید کی دا خبری دی بیا رو پسی پا علم علم علم و دی سر سلور وار بابونا ذکر کی اول باب کیوں علم اے ذکر کرے پنہم آیات کے تڑن بے باب دے پا لفظ دا علم سرہ دیگه احوال د انبیاء او د قومونو په دنیا کې چې دنیا کې د قومونو او د انبیاء او حال وګورئ کنه پاول باب د سورۃ ابراهیم کې د دې احوال په ذکر کې او بیا دویم باب د په لفظ د عالم سره 19 کې او هغه کې به احوال د قیامت بیان کې چې دنیا حال خودی ولی دو پس را شه قیامت تا وګوره چې قیامت کې څه حال دی جګړې دي نلسم کې اټول حال به ذکر کې اخر تا چې غاصل بدمعاش با روباسي شیطان ابلیس هغه نه به خلق چا پیر شي بدبخته مونږ دې گمراه کړیو اوس به تمون خلاصې ده الله نه. دریم باب په لفظ د عالم سره سلی رشتم کې هغه کې صرف مثالونه دي کلمه طیبه دغه مثال کلمه د شرک دغه مثال دا مختصر دي. سلورم باب د اخیری 28 کې په لفظ د عالم هغه کې زجر دي زجر د مشرکان د پاره چې د الله نعمت بدل کړي دي زجر په شرک ذکر کوي او عقلی دلیلونه په کثرت سره چې موږ وی سخره سخره چې الله ستاسو د پارار ستابې کړی کنه چې عقلی دلیل ذکر کړي نو نقلی به سره د ابراهیم علی السلام نه بیان کړي دلیل نقلی اخر کې د ابراهیم علی السلام او داغه دعاګانی او بیا تخویب اخروی او دا غیر ډیر صح حالت په قیامت کې ذکر کړي او څنګه شروع کړو په داوی چن او لتخرج الناس من الظلمات قران دې ته پر نازل شوی دی نو ختمه یې هم په دې باندې چې هاذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا دا صورت خلاصه وړي آسانه. او سوره ابراهيم ممتاز دي یو سو خبرو یو په لفظ د علم چې دا سبل صورت کې نشته سلور زله چې هر باب یې پاغه مصدر کړی. دویم په تذکیر به ایام الله او دریم په هجرت د حضرت هاجر الف لام را الله پوی په معنا د دې کتاب انزلنا الیک دا عظیم شان کتاب دی زکه چې مون نازل کړی تا ته او سه حکمت لپاره نازل شوی دی حکمت د نزول لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې تراو باسي دا خلق دا غډیر او تیارونا من الظلمات ډیر تیاری دی هغه یو رڼا ته دا یو رڼا ټول لپاره کافی ده دا خو ګران کار دی د تیارونو به خلق څنګه رڼا تراو باسي باذن ربهم توفیق به الله ورکی کنا په توفیق د خپل لب سره دا رڼا څه شی دی الی سورات العزیز الحمید ان لاری دا غزات تا چې زور ور دی او ستایل شوی الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض الله غزات بدل د حمید نه الله غزات او چې خاص غل دی هغه زو چې په اسمانو کې دی او هغه زو چې په زمکه کې دی وویل للکافرین مانعین د صراط مستقیم نه داخله دفا داعین سوکتی دعات چې دعوت ورکي انبیای کرام او مانعین سوکتی بغات باغیان چې خلق منی کوي دا دي اوس به توخینو هلاکت ته کافرانو لا کافرانو سوکتی چې دارانه منی نو ال نور تدین انکار کوي من عذاب شدید دا عذاب سخت نه الذين يستحبون الحیات الدنيا للآخرته رات کې ویلو کنه چې استحبون الحیات الدنيا للآخرته استحباب د دنیا التم ذکر کړو دلتم دا مانعين هغه کسان دي چې ورکه ژوند د دنیا لپاره په آخرت باندې یستحبون مجرد ندی باب فعل ندی کوم ځای ته خبر ووت تاسو نوې چې یحبون بلکې یستحبون ډیر محبت کی د دنیا سره غالیان دی غلو ده پکې آخرت باندې هو یسدون عن سبیل الله او داسې بدبخت دي چې خلق منی کې د الله کتاب نه سبیل مخ کې معلوم شو سورې یوسف په اخر کې هم چې هذه سبیلی ادعو الی الله سورۃ رات کې هم او دلته هم وي خلق منی کې د الله د دین نه توحید نه څنګه منی کې زور یې دي نه چلول کوي ويبغونها عوجا وی توحید ممنه مړوي دا توحید تاسو نه پیژنې توحید په مسله چې برابر شي په توهین د اولیاء باندې سر شي دا هوې تش فساد دي نو خلقت نه محرومه کینو لټی دی لرا کو چې دا غلط دین دی دا غلط قران دی اولائک فی ظلال بعید دا کسان دی پډیر لری گمراه کی دیو سوکراړي چری دا ری صفاتونه کوي او خلق له دعوت ور کوي رذیل به موږ دعوت ور کوو دې ته ضلال بعید وي کنه نو دا خو د دوه خبرو ذکر شو مانعين او داعين یې ذکر کړو سورته مستقيم ته وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الله موږ نه دی لګلې څوک پیغمبر مگر په جبا د خپل قوم پس دا غي قوم نه به پیغمبر ولا ورولېګو چې دا غي په جبا پویدو دا غي په خوې خصلت په عادت پویدو هغه به اصلاح کول شو کنه دا هم د دې دعوت ته پاره د مسلې د شهادت ته پاره او چې په دې کې ډېر لوی دخل دی لري چې مبلغ داغی پا حبر پوئی گی اوغی دو مبلغ پا حبر پوئی گی نوست چه قوم سی قوم ثوابه والا او چار صدی والی ایمامی وزیرستانی ناغی ویرمو دا استاد پا خبر اپوا نشو دا دا سو خبر اکڑی و دیو دا آغی اصلاح کئی قرآنوی بلسان قومی ہی قوم لدا آغی نای مبلغ پکار دے نو پا دی سوالو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو ټولی دنیا تراغلی دے ټولی دنیا جب خو عربی ندا نای گورا قومی یاد کرده دے قوم دا آغا عربو خام خاطب اشکال پیدا کئی اس کا داغا نبوت عام دے یا خوزان لخبر دا دوی مدادا چی عربی لغت کی بخبری نکے دا خدا ہر قوم جبا دا او شیخ الاسلام ویلیو ادھا مقامات پاول کیم لکلی دی چی غصر دے چی پا عربی قادری اوغا پا بل لغت خبر کینو دے گنانگار دے چاره به ویلی شکارنګي ما ته ګړه ا دې په بل اردو پښتو ویندې ګناګار دي دا خو ټول امت جبا ده ا دا ولې می دې ګلې دا غي په جبا باندې یبین لهم چې وضاحت کی دي تا په خپل جبا کې نو وضاحت یو کو اوس چلو شو فیذل الله من یشا و یهدی من یشا بس الله گمراہ کلاو سوک چی غوخیو او ہدایتو کاغا چاہتا چی را دیو شوا نور خدا آغا کار دے مطلب دار چی قوم پا مجھولا کی پاتی نشدا مطلب اوہو العزیز الحکیم زکا اللہ زورا وردیم سوک تینا تا پوس نشی کولے او دی کے حکمت تیم ارچا دے ہدایت نکی بس دی کے بے حکمتی نخوا دعوی ذکر کی او نقلی دلیل ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا او لیکلو موسی علیہ السلام په خپل معجزو سره ان اخرج قومک من الظلمات الى النور هغه ته دا ویلو چرو با صدا قوم خپل د تیارونه دیرناتا او طریقه څنګه ده وذکرهم بأيام الله او بیان کدیتا ایام الله زو معنیین دی ایام نمرات نعمتونم کی دیشی اللہ نعمتونو تا یاد کا دوم سبب دو دعوت تی او دوی معنی ایام اللہ اگا عقوبات او عذابونا چی پا قومنو راغلیو اگا تا یاد کوئی یارو ان نبی ذالک الایت لکل صبار شکور یقیناً پا دی دلیلنو که دیر عبرتو ندی پدا هوا چا دا پارا چو دیر صبرناک او دیر شکر گزار دی ولی که لک صبرناکی نو آغا ندی لک صبرناک خو کافی رومی لک شکر گزار خو کافی رومی مومن با دیر صبرناکی صبر بای او دیر شکور بای دکی دا لفظ راو لکا او یاد کا چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته څنګه الله او توې کنه نو بس شروع یو کړه چې زما قوم آیات کې نعمت د الله پتا سبحان دی چې کړه هغه نور نعمتونه خوشکه خدای او نعمتو کله چې اخلاص یې کړه تاسو د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب رسول وی تاسو ته ډیر بد عذابونه دا ځان لشو و یذبحونا دا ځان لشو چې و راغنه جدا شو کنه ماتو ملک مغایرتی کنه نو دا عذابونه ارسه چی وو او دا پکې ناشناو او ذبح کل به استاو ځامن او پری خودی به ژوندې استاسو زنانا او بی ذالکم بلام من ربکم عظیم او پدې کار کې پنجات کې امتحانو احسانو در افستا سنا دیر لوئے او یا پا دی عذابونو کی امتحانو پتا سبائن در افستا سنا بلا ان کے اغدو معنی ویستازن ربکم دام دا موسیٰ علیہ السلام خبری تر اخیر پورا او یاد کہے چا اعلان کرے در افستا سوتا ستا اعلان ندے کرے لئن شکرتم لازیدنکم ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی لئن وحدتم واتعتم لازيدنكم. که تاسو د الله وحدانیت اومانو او دا غطا بداری ام اکلا نو اللہ ویزو با تاسو زیاد کم او نفری بام دل زیاد کم او نعمتو نبام زیاد کم و دی شرط که تاسو زمان شکر ادا کم. شکر ستوی امام راضی وی چا شکر عبارتن عن الاعتراف بنعمت المنعم مع تعظیم تعظیمه و توقیره دیتو ویلی شی شکر چه تابانی سوک نعمتو کی اللہ نو تو امانی چی دادا اللہ نعمت او بی قدر و عزت کینو دادا اگی شکریه شو کنا تعظیم دو منعم نمانا دا لین شکرتم لوی نعمت اللہ خلق بان سکر دی ایمان او اسلام توحید نو چی دا امانی کنا ولئن کفرتم کتا سنا شکری کوین عذابی لشدید بیشکا زمان عذاب دیر سخت دیم. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا وی موسیٰ علیہ السلام مخبل قوم تا کتا سو کفر کوین تاسو اسوک چی بزموک کی دی طول فین اللہ لغنی حمید نو اللہ بے نیاز دی دا غیث حاجت نشتا دی تاسو تا ها خود عبادت پیدی اب تاسو ټول له سم مطلب الله چې تاسو ته یې زما عبادت کوي ما یو غنه نو دا هغه پکې فائدہ ده نه لغنیون هغه بنیاز ده د دې فائدې واسطه تاسو له ستراځي ټولې بخپله فائدہ نه پويږي. اول باب په لفظ ظالم سره او د انبیاء او احوال په دنیا کې وګوره او داغي ولقد استهزئ تفصيل چې انبیاء پر څنګه ټوکی شوی علامیاتکم نبو الذین من قبلکم ولنذر غلی تاسو ته خبر او حال داغي کسانو چې تاسو نمخ کې قوم د نوح علی السلام عادیان او سمودیان والذین من بعدهم او بیا هغه قومونه چې رستو د دین او قوم د شعیب علیه السلام لوط علیه السلام اخر څومره دي لا یعلمهم الا الله هغه چاته معلوم دي نه پیژنې دي قومونه لرا مگر الله یې پیژني ملي څوک نه پیژني دیو جنبا عبد الله بن مسعود دی زل تقدیر کوي چې کذبن الصابون چې کوم خلقو د تاریخ کتابونه لیکلي دي کنه او چې دا مونږه شجر نسب نو دا ټول دروغ جن دي هغه څه خبر دي او عبد الله ابن عباس ویلو چې بینا اسماعیل و عدنان سلاسون ابن لا یعرفون اسماعیل علیہ السلام نفس عدنان پوری چی دا دا عرب و نکو دیرش پلاران دیو اسو کی نپی جنی چی سوکو سوکنو لا یعلمهم الا اللہ جاتم رسلهم بالبیناتیم راغلیو دیتا پیغمبران دی پڑیرو معجزو سرا و پایاتون سرا بیانولوے بیانولوے فردوے دیوم فی افوائیم نو دی خلقو کی خود الخفل سنا داغی پخلے باندی ردو اے دیوم دوارو کی تو کافران تراجی دی دیو پاسی دو او فی افوائیم کی پیغمبران تراجی دی لسنو ایکی خودل پیغمبران پخلی بانده چه بس ما بیانوا دیو دا مانا دا پرد دوی دیوان فی افوائیم اچه دری وارو که زمین راجیشی کافران تا قومون تا نو کی بے خودل پل لسنو فی افوائیم پا خپل خلو بانده او اشاره به وکړه چې بس خلو چپ کا مو بیانو نظام سیده دا غی پور استهزاو کنه خواه وقالو ابیوی انا کفرنا بیمار سلتم بیهی سلح بیانوی مونگا خو نمانو مونگا خو کفر کو پاگام صلاح جی تاثر علی گلی شویی او زکا کفر کو وینا لفی شک مما تدعونا نائلی مریب او مونگا پا شکیو دا غی مسلی نا چی تاثر تا مونگ را بلی اغی مسلی تا دا سی شک دی مریب چه اخلاسی گی نکنا زلال بعیدی و طویلو او چه تا سمر مسئلہ کرن زمونگا نورم شک زیادی گی نو شک را لسل زیادا و ایخو بسی که کن در قومنو خبر وخا نوز پیغمبران جواب کئی قالت رسولهم اوی پیغمبرانو پا جواب کئی اپ اللہ شک کن پا اللہ کی حستاسو شک دے قطع دوی پی توحید اللہ شکن دلہ پا وحدانیت کے استازو شک دیں فاتر السماوات والارض اگا اللہ چبی مثال پیدا کن کدا اسمان نوزم کو دیں یدعوکم اگا تاست دعوت ترکی منگا خواسی ذریعیو وسیلیو نور اصل دعوت دا اللہ دیں اگا تاست دعوت ترکی دا توحید او سمرات یو گوره دی توحید سمرات لیغفر لکم من ذنوبکم چه بخنو کتا استاد گناون استاسو و یوخرکم الاجل مسمم او عمر بام دیر شی رستو با کتا سلرانی تی مقرر شوی پوری دا جل نمخ که با نمره کنخا او که توحید و منمانو دا جل نمخ که کی گئی گوره ولې دا الله کار دا غنو څوک ته پوس نشي کولی چې تا لیکل دا سکړو اوس دا سو شنه لا يسالو عما يفعلوا دا د پیغمبرانو جواب ها ډیر پاسانه طریقه نو بیا کافرانو وي قالو وی کافرانو قومنو ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بنديان زمونږ په شان څنګه ځان ته پیغمبران وایي پیغمبران بندیانی یوا تریدونا تسدونا ستاسو دا مطلب دی چې مونږ واړو اما کان یعبدوا اباؤنا دا غی دین چې عبادت به کو زمو مشرانو ادا غی علی هاونا فاتونا بسلطان مبین راولې مونږ ته کار دلیل راولې معجزه پیش کړي مونږ نه منو نو جواب کی پیغمبران قالت لهم رسلهم وی دی تا پیغمبرانو د دی ان نحن الا بشر مثلكم مونږه دروغ نشو ویل چې مونږ تاسو ته وایو چې مونږه بنديان نه یو مونږه د عرش نه ملائک راغلی یو مقربین نه نه توبه دروغ وایو چې څنګه تاسو وینئ د قصیدا تاسو څنګه وی چ ان انتم الا بشر حسر امکو چ تاسو نور هیڅ نه یې نه ملایکه نه نورانی یې ایو در کې نورانی او عمر شو مونږ هیڅ نو دقه څه خبره ستاسو سیدا چ تاسو څنګه ویلې دی نو اقصی مونږ هم وایو چې ان نحن الا بشر مثلكم حق تب حق وایو نو یې مونږ مگر بنديان ستاسو په شان څومره کلی خبره وکړه دا خبرم ډیره خپلې ده خدا په لوم صحیح نه ده چې بنديان پیغمبران نشي کېده یاره قدم نه نه خبره ولې نشي کېده ګوره دا خدای الله احسان دی چې بچا کوي ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده لیکن الله احسان کوي په چا چې خوخی شي د خپل بنديانو نه نو په دې پیغمبر باندې احسان کړی دی په دې پیغمبرانو الله احسان نه مني ارچا باندې کړه د خلکو د پیغمبره نه چا باندې د احسان کړه چې ایمان ولو نصیب کړه چا باندې د احسان کړه چې امتی د دې پیغمبري جوړ کړه دا ډېر لوی احسان دی ګوره چا باندې دا احسان کړي چې قران او توزد کړي او تلاوت یې کوي توبه د دې نه لوی احسان نشته رسول راضي هله پیغمبرانو باندې خصوصي احسان ښا دلته معنا کوي کنه سهل سهل ابن عبد الله چې یمن علماء یې شاو ای به تلاوت القران دا لوی احسان دی الله وما کان لنا هو دا بل خبره هم غلطه ده چې معجزه راولای زمونږ اختیار نشته نو نشته موږ لري اختیار اناتیکم جراول تاسو ته سلطانن سمعجزه معمولی معجزه نشو هیڅ نشو راولای کنه ها الا باذن الله کله الله اراده وشي نو بیا راولو دتا هم ته خدای الله اراده نه ده معلومه کنه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې اعتماد دیو کې مؤمنان ولې قومونو رورو اوس د زور نه کار غستخه دی چې بیا جواب نشي کولې نو بیا وسلې او کلسي راو کلسي هغه به وسلې کلسولینو پیغمبرانو ته یې په آرام کې نه موږ دغه نه نه یریږو خاص په الله باندې اعتماد کوي مؤمنان وما لنا وسدي مونږ لرا سعذر دې مونږ ته الله نه توکل علی الله چې اعتماد بنکو په الله باندې وقد هدانا سبلنا او الله مونږ ته هدایت کړی دې د صحیح لارو د لارو د سلامتی ام مونږ به اعتماد نکو په الله باندې ولنصبرن علی ما عزیتمونا امون بخامخه صبر کوم پاغه ضررونو چې تاسو یې مونږ ترار سوین که غوال تکولی که بدی ردی و که قتل پکی راشیم همونگ با وصلی تنلاس کو مونگ با صبر کو صبر او خاص پا اللہ بانده توکل دیو کیا توکل کو ان کی او پسکی فی دفع العزا ضرر بل سوک نشی دفع کولی اللہ بے دفع کی دا پیغمبرانو خبری وینو نوس قومونو تاو بورا وقال الذين كفروا لرسلهم او بوی او قومونو کافرانو اخپلو پیغمبرانو تا لنخرجنکم من ارضنا چنو سبری گئے نخام خواب و باسو تاسو دا دی اخپل ازمکینا او لتعودن فی ملتنا یا بتاسو را اول ازمونگ دین تا لتعودن سمانا یا بتاسو قبل و ازمونگ دین زمونگ دین تبا رازه فاوحای لیم ربم خبر اگران شوا نالا رب العزت خبر راو لیگو تیاری گئی ما وحی کلی وان دیتا رب ددی لنه لیکن الظالمین چو سن پریتا مخا چی دی خبر دیتا واچولا چو اسلیتا لاسکی اس بین پریتا خام خوابز حلاکم ضرور بی ضرور دا ظالمان ولنسكننكم الارض من بعدهم هذا زموږه د دې زبه خامخه تاسو وبات کوم په دې زموږه کې پست دینه ذالک لمن خاف مقامي وخاف وعيد دا وعده الله وی دا غچا سره دا چیرېږي زموږه د درې دونه او یریږي زموږه د عذاب نه مقامي کې دوه معنی دي یو هغه معنا سوره رات کې تیر شو او فمن هو قائم مع كل نفس اما مینان زکه یریږي چې دی الله حاضر ناظر غني خاف مقامي الله وي دی یری کنه چې الله دې مونږ سره دې کنه فعلم او په سمع سره مونږ سره دې ادویم دا چې د آخرت مقامي چې آخرت کې به الله سره ودریږي ښا دا دوه معنی دي واستفتحوا غره کافرانو ته اغید الله نا سوال کو چې الله موږ له فتح راکې تو دا د خدای ډیر خوش شي کافرانو سوال کو واستفتحوا چې الله موږ له فتح راکې امون سره امداد وکې د دې پیغمبرانو په مقابله کې ها دا ولي داسې وي امام رازی وي على الرسل ظنا منهم بينهم على الحق تکو بزانی دا گمانو کنه چې مونږه په حق یو لکه دا وسته لګیا دي ابو جهل هم سوال کړو بیت الله سره، نو سوال یې وکړو د فتح او قبول شو، وخاب کل جبار نانید، او رسوا شو په دنیا کې هر یو سرکش عنادګر جبار چې ځان ته زور وروي او د حق سره عناد کوي عنید خان من ورائه جهنم، رستو ددنا جهنم دی دا ازدادو نا دی خواه من ورائه، یا مخطا ددنا جهنم دی دی چه ورزینو پا جهنم بارزی، ویسقا من ماین سودیدن، او سکول وشی پا دی باندی اغاو پا وین ازوی پیپ سودید دی جهنمیان نا چکم دغرا روان دی کنه گڑو بی تو بخده تو پختو کې او تا غړو به وي ښا جهنميانو چې کوم غړو به را روان دي اړیر زبرث دست دوايي دا ناغه بدیل ور کوي رضی بیسکی ملاوی دی وینسکی ودل ته کې چې دنیا کې ته د خر دلت شي او کام به له وتاړې نو راوین راوای چې کن او په زور او تور وړاندې اده بکیانې ټیکې دقه سی وزیتا ها مای مای سودیدن یوس قین دی ویله مجهوله ده دیه خو نسکی خو سکول بش پدی باندې غا پیپ وینه زوی یتجرعه ګټ ګټ بیس کی په یو سه خو نشیس کی ولایک از یسیغه ان از دی بنی چی تیر شید مارینه تو و یاتی الموت من کل مکان او راضی بدی تمرګ په هر یو ګټ سره دا معنا هر ګټ سره به مرګي خدومره به سخته اینو ها یا راضی بدی تا موت د هر قسم عذاب نه کدا عذاب نه د موت نه کم نه دی کاپل حمیم دی نه د موت نه کاپل زقوم دی نه د موت نه کم نه دی ام مفسر وی چې حتا من اصل کل شعر چې د دې په بدن سور ویختی کنه نو د هر ویختو د ویخ نه به موت راوځي نو مړ وای کنه و ما هو بمیت نه مر خوشته ده نو مړ باندې خو اس الله وی چې هر یو عذاب د دې د موت نه کم نه دی و من ورای عذاب غلیظ تبه برزخ یادونه او د دې نه اخو عذاب غټ چې جهنم دی او سوال پیدا شو چیرې دی خلق هم ډیر عملونه کړیو ډیر خیراتونه کړیو ډیر جمعهتونه ډیر مدرسې او ډیر چنديو هغه وسو پیدا نکړینو الله وی هغه عملونه مثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کفر کړی دی به ربهم شرک کړی د خپل رب سره کفر چې باراشین مراد نه شرک راشي عملونه وګوره اعمالهم ډیر عملونه ډیر هغه ډیر عملونه د دې کرماتن په شان دی یریدي اشتدت به الريح چې سخت طوفان پر راشي اساس کې پکې نه وره ترګه چې اساس کې خو بیا ایرانشي لوزولې نفي يوم عاصف په ورځ باندې چې و چکړه ساده نا غیر سشوا طوفان پر راوي ای ختم کړه کنه شرک طوفان دی د دې عملونو نه ګورم مفسرین ذکر کوي من صله الارحام د خپل ولای به ډیر خیال ساتو ا ایبه امجی حج لذي بوزما ا نو حج لوي بوت لخه پپوجی عمره در باندې وکما من صله الارحام او عتق الرقاب غلامان و ازادولو سمرا لویا و فداء الاسارا قیدیان و اخلاصولو نو دا ریح ستوی هو الشرک و قد توفان چه شرک را آگه نو پاتی پا کسی چه توی دیدا سکڑیو دیا غا سکڑیو لا اقدرون من ما کسبو علا شیم قادر نشو پا عمل پا ثواب دا آگه عمل چکڑیو زرهم ذالک هو الضلال البعید دا غل ولال بعید ده چې مخکې ذکر شو کنه. دویم باب هغه کې د قیامت حال وګوره. علم ترا فاولتنا دلیل عقلی به خام خا ذکر نګوري ته چې بهشک الله پیدا کړی دی اسمان او زمکه د دې حق د پاره چې وحده لا شریک له. این یشا یذهبکم کوغوالی تاسو بلری کی په انفن کې ویات به خلق جدید اورا بولی دا سه خلق او چې نوی وې څنګه نوی وې دا سه دولا سو دوخ پی نه دا وې فاقدی به بل شانتی خلق وې دالا سو ناشنا به تخکاری اخلاق به بل شانتی اشداء علی الکفار رحما بینهم عملونه به په سنتی رسم رواج خو بکار وی نه ها نه خلق وې چاری باړو دین خبر نه چې پلانې بابا مونږه پیر بابا اسنه باندې خبر نه وی خلق وې مزي خو دا خټه را ګرانه ده الله وینا وما ذلک علی الله بعزیز او نه دې کار په الله باندې ګران د قیامت حال وګوره او برزو لله جميعا روبو زید قبرنا الله تا ټول جمع فقن فقال الضعفاء للذين استكبروا نو بو یغه کمزوری به اعتبار العقل دا نه چیګنی په بدن کمزوری په بدن خو خغړ خنا کمزوری ولی د بل تعبیو کنه چمچی وی بل پسیو دته ضعفاء وی او بو یغه کمزوری للذین استکبروا کسان تا چزان لوی گاڼو مشران ان کننا لکم تبعا مونږ خو تاسو سخی کړټیو مونږ خو تاسو تابع یو ها ولې فقہ کې راضی کنه چې وسلوې ختغوانو کې زکات څومره ده طبيعه یا اوسخه یا اوسخه ده کنه سخی کړټی دي طبيعه تبعن مونږ خو تاسو سخی کړټیو چې تاسو وسوینو مونږ بمنډواله فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء نو تاسو نن لري کول شي زمونږ نه دا عذاب د الله نه زره. قالو ابوي هغه مشران مستكبرين لو هدان الله لهديناكم کله مونږ ته هدایت کړې وې مونږ به تاسو ته هدایت کړو لو هدان الله الى الايمان لهديناكم الى الجنه. تاسو ظالمان دي ښا خدای سره بنیتی کوي وی هغه دا سه پری خودنو ادا برس تراشی بیا سواون علینا برابر د پم باندې اجزعنا کومګ چغي وو ام صبرنا او که صبر کو مال نام محیز نشته زمونږ د پار اخلاص هم ندی بغرزی او دغه خپل الها او پسې چې شوغه لوی ځوانو دا د هری زمانی سوشو ګرځي ناغي به ته جواب وکي چې مونږ څنګه خلاص کو تاسو امونګه گمراه کړی دوګې چې چا گمراه کړی نو هغه پسې لاړ شي نو را به شي اصل غل پسې ها شیطان ابلیس هغه وایي د ور په سندګ کې ولاړی ورګه ادیب ته وایي چې ګوره تا گمراه کړیو تبه مخلاص ہے. وقال الشیطان او بویدہ شیطان مشر ابلیس لما قضی الامر وکل چه فیصل شکار جنتیان جنت تا و جہنمیان جہنم تا نغبوتوی چن اللہ وعدکم وعد الحق اللہ در سر وعدکڑی وعد رشتیان نو فصدقکم تا اس تے وعدن وکڑی چکو زمان خبرم امن اللہ زمان توحیدم امن جنت تا وانبوزم وعدتكم ما هم تاسو سره وعده کړی و اډيري وعده وی د شیطان ښا چې الله غفور رحیم دی تاسو مشران بخلاصول کوي یا شرک مه ته ویلو چې دا وګول سیریکا او د بابا په نوم یې قاضي کې ډیر ثواب دی ښا او درود تاجی وایا دې کې ډیر ثواب دی ښا ٹھیک ده تاسو سره موعده کړی و افا خلافتکم نیم پابند خلاف کوم تاسو اما کان علی علیکم من سلطان زما خو تاسو باندې زور نو نو زما په تاسو باندې زور او غلبه او بادشاہی الا ان دعوتکم ما تاسو له دعوت درکم چیر دا خبر څنګه فاستجبتم لی تاسو اړو سوچو فکر وکړو او زما قبولتیا وکړه فاستجبتم لی زما قبولتیا وکړه فلا تلومونی ما ملامت کوي ولوم وان فزکم خپل ځانونه ملامت کوي ولي خلق چې خبره ده چې قبلي نو دلیل تاسو ته نه کوي چې څه دلیل نه نو تاسو زمانہ دلیل تاسو نه کاو چې ما به سوې تاسو بر امن ډکړه کنه نو دا ما ګناه شي کو تاسو ما انا بمصرخکم نزه تاسو خلاصول شم وما انتم من مصرخيون تاسو ما خلاصول شي د عذاب نه انی کفرتو بما اشرکتمون من قبلو آیات مشکل لے اگور ادری معنی ہے ابلیس و توی دا زخو تاسو کافر کڑے ما گورو تا دیبان دی پاور آڑی خوا ولی تاسو دا اللہ سر شریک کڑا ما ما تباوازو نکول چی یا غوث نوزو دمرا متکبر شم چی انکار میں اوکد اللہ نا نا تاسو ما پوریون خط ازم زیتو رسولم لکد عیسائیانو یو دا مانا دا انی کفرتو ما خو کفر کردے دے خو پسو جا بما شرکتمون من قبلو و دی سبب باندی چتاو زا اللہ سر شرک لما نماوی چی خد دمرا لوی سڑے یا مکنا نوزو ما خدای تساجت دے ظالمانو پرګوس کیسه په ډیر اواړو ښا او دویم تاسو یې چې مونږه ستای عبادت کړی نه زه نمنم انی کفرتو زه انکار کوم کفرتو انکار په معنا سره راځي زه انکار کوم دا نه چې تاسو زو شریک کړم د الله سره او ماته هم اوازو نکړی یم نه زه نمنم هرچا ته هم چکړی بس ادری معنی لگا بعید دا انی کفرتو تاستا دا نو معلوم چیز ازلی کافر یما ستاو دا آدم علیہ السلام واقع نو آوریدلی چیز دا آغا وقت کافر شو یما نبیان مولی ما تاوازو نکول انی کفرتو ما خو کفر کرده بما شرکتمون من قبل دیر دا پخوانا باغی باندی چه تاسو ما شریکوه چه زوم شریکولم دا اللہ سر پا دنیا کی فاول دو معنا صحیح خواه چه زوم کفر ستاسو پا سبب دی زوم دا سده تا رسول ما چه ادا دیر خلق و سردہ کار شوه خواه چه بنده رسی اکثر طالبانی دا سده تا رسی چه اگه بیا چه تراکوزی گی خواه ان الظالمین لهم عذاب الیم او بیشک ظالمان د پاره خو عذاب دردناک دي او داخل وکړي شیا کسان چې ایمان راوړي او عمل کړي او صالح جنتونو ته چې ویږي بلاندې داغې نه نهرونه همیشه وی پاره کې باذن ربهم په حکم د خپل رب سره الله وایي چې داخل شي تحیتهم فی سلام ادي یو بل سره چې ملاقات کوي نو تحفی محفی وسی سلامتی آوی ملاقاتون میں پا سلام سر ری در این باب اوغی کی صرف مثالونا علم ترا تنگوری کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا سرنگی ناشنا و عجیبا بیان کرده اللہ مثال داغی کلمی چی پاک دا چی دا پشاند یوونی دا کشا جراتین طیبتن چاو نډیره پاکه یو ډیره صفا سوتر یو ډیره خوشبو یی مزی کلمې مثال خدای ونه دی اصلها ثابتن چې مونږ یې ډیر مضبوط ته پزما ک باندې وفرو حافظ سمای او سانګي اسمان تر رسیدلې دي هغه کلمه ده او مونږ یې د مسلمان او مؤمن په زړه کې ده او چې عمل کوي نزیکا نه بره تر وو اسمانو د پاسه دی ښا ملائکه اوړي دې کلمې دومره برکت ته سورې فاتور کې باراش بیا تفصیل او دا څه ونه ده تؤتیو کلا کل حینن بیزن ربیان چی راولیو پیدا کی اخپلی میوی پا هر وقت کی پا حکم دخپل رب سران او دی کلمی اگر میوی خوار وقت کی دی کنا سور منزو ندی سمر عبادتو ندی در دی سمرات تی ویضرب اللہ الامثال للناس بیانی اللہ مثالنا دا پار دا خلقو لاللومی تذکرون دی دا پارا چی دی عبرت واخلی وذکرون بی ایام اللہ ومثل كلمة خبيثة ومثال دا كلمة دا شرك كشجرة خبيثة پشان داغي وني او داغي بوتي دا چه اغا پلیتا دا گنده دا نجتست من فوق الارض او پردا پا مخت از مکی بانده او گدا فوکی لحوا پرال نبس علول بای دا دا باطل پرست دین دا کلمة دا مالا من قرار چنشتی داغی دا پارک لکوالی و مضبوطوالی و چکل موحد پیو ووازو کی کنا چل اللہ و اکبر بس بیار سے ختمی نو مالا من قرار یثبت اللہ الذین آمنو مضبوط ساتی اللہ کسان چی مومنان دی بالقول الثابت پدی کلمی دا توحید القول الثابت دا قرآن نمهم دی فی الحیات الدنیا پا دی جوند دنیا کیوں خو مضبوطو موحدین او پا آخرت کیوں و فی الاخرتین امراد اکثر خلق برزخ اخلی سیدی کلمی پوجا او گمراکی اللہ ظالمان او خطا کیے دنیا کیوں خطا جواب نشتا او قبر کیوں خطا و یفعل اللہ ما یشاء او کی اللہ آغا چو غاری سلورم باب اوغی کی زجر تخویف او بیا دلائل پیو ترز علم ترا نگوری تیل اللذین آغا کسانتا بدلو نعمت اللہ کفرن چی بدلی کو نعمت اللہ پا کفر باندی ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ خو نبدلی دی بدل کنو نعمت دا اللہ سو پیغمبرو چراغی مکی والو تام نوی ساحر دیو جادو گردی کفرن نعمت دا اللہ قرآنو چراغی نازل شد دی پا جبا باندی نوی دا خو افترا دا دا خو ساتویر الاولین دی بدلو نعمت اللہ کفرن نعمت دا اللہ توحیدو او دی شرک شورو که نیواز ازان نکنه و حلو قوم هم دار البوار او وی غرز و قوم خپل ازان سراکور ده حلاکت تا دیل اناشنانم دیخوا جهنم خو وره چی اتنمونو خو دا بکنو دار البوار کور ده حلاکت جهنم دی ده تینا بدل لی یسلونا داخل بشیغی توبیس القرار او ډیر بد دی زید قراری و زید و سیدو او دا بدلو پا مانا خلق نا پویدو چو سنگه بدل کو نو وجه علو داغی تفسیر دی دا سی بدل کو کنا وجه علو للہ اندادن گرزولی دی اللہ لرا شریکان لی ذلو عن سبیلی نور بیسو نکی فاللہ ازان بخراب که زان بگمراہ که نخوا چه گمراہ کی دا سیلارنا لم دا عاقبت تی امام رازی وی چه سنگ لهم دا عقبت لأن عبادت الاوثانی سبب یؤدی الی الضلال چه دو بتانو عبادت شروع کن جو نور گمری سی قل اوائی و تا تمتعو زی دنیا کی مزیو که وکن داغی مزیدی کنا داغی خود سشی کمی نشتا نو تا اوب کمی گی نو تا بجلی کمی گی هر سړی تمتاو الویلې پارکونه دی الویلې پارمونه دی روزه پکې نشته او آزاد آزادی ده خوشاله خوشحالی ده الله او توی خیر تمتاو او توی لینو زې مزه یو کې دنیا کې فینما سویرکم الی النار زکان ستا سورات للدی جہنم تا دا حال ذکر شو اوز مقابلہ کی ذکر گی دی مومنانو قل لعبادی اللذین آمنو اللہ وی اوائی زمادی بندیانو تا اگا بندیان چی مومنان دی یقیم الصلاة چا عمل پرین دی گوارے چی پابا اندیو کی دمانزو پینزو وقتا وینفقو او خرچ کی ممار زقنام بازی بات چی وسی کی گی نو چالا دی رو جماعت ورکی خو چی ماولا ورکڑی دی سر رو علانیتا کپٹیو کخکاری خدا کار دی نکی خوا چوی ما زان لگور کا پانیخ دی ہاں دانا قرآن وی دا کار مکو خوا من قبل ایات یوم مخ کے خرج کا مخ کے دراتلو دا غیر وزید قیامت نالا بیعن فی ولا خلال چن پاغی کی ساغستیشی عمل ایمان او ن پاغی کی دوستی پکار رازی ال دغه بیا سنشت دی دلائل تا گورا ال تویل رفع السماوات او دل توی چ مسخر دی کنا الله ذات چې پیدا کړی اسمان او زمکا او نازلی دا اسمان نو په فاخرج به رباسی پدې سره من السمرات هر قسم میوه رزق ساوز د پاره یو وسخر لكم الفلک لتجری فی البحر بأمره او تابع کړي ستاسو لپاره کیشته او جهازونه بحری په دریاب کې په خپل حکم سره دا د الله په امر چلی کنه او تابع کړي ستاسو لپاره نهرونه کاغه لوی دریاب نه وي وړوان نهرونه دل تابع کړي او تابع کړي ستاسو لپاره نور اوس پوګمې دا ستاسو په خدمت کې روان دي دایبن خو په خپل تنظیم باندې ښا چې څنګه تعالی ویلی دنو وقفه پکې نه کوي او مطابق لري تاسو د پارش پاورز او درکلی تاسو ته هر هغه سوچ تاسو ته نه سوال کو او هغه سوچ تاسو ته سوال نه کو دا ډول وی ها ما سالتمو او ما لم تسالو که سوال هم کو کنو کو خو الله درکلی دی هر څه چې به وی چې ټول دی وشماري کنه الله یې وشماري دی کشماره تاسو نعمتونه د الله نشه پورا کوله د دور نعمتونو ته وګوره او د مشرک انسان ته وګوره ان الانسان لظلوم کفار بشک دا انسان ډیر لوی ظالم دی ډیر لوی کافر دی د مقابله شوال ته سویلو چې صبرن شکور د مؤمن داسې پتو او دلته ظلوم کفار دلیل نقلی دی ابراهیم علیہ السلام نو دعاګانی یاد کا چې وی ابراهیم علیہ السلام اے رب او ګرځې دا کا دا خار د مکی د امن جوړ شویو نو سوال وکاو هاذل بلد از کمار فرولو و جنبنی او بچ کې مال راو بنی یا زامن زمال را نعبد الاسنام چې مونږه عبادتونه کوو د بوتانو ګور د امکان نشته چې ابراهيم عليه السلام او داو زامن د بوتانو عبادت وکي نو ولي دا مونږ ته وي چې تاسو سوال کوي غواره هر چا له پکاري چې خپل اولاد په حق کې وي چې الله ما هم بچ کې زما د اولاد هم بچ کې د شرک نه او سره دې نه چې سوئل ابن عيينه ابن عيينه تاسو یو چی کیف عبادت العرب والاسنام دی عربو سنگا دو بوتانو عبادتو کن فقال آغوی ما عبد احد من ولد اسماعیل سنمن ویچه اولاد دی اسماعیلی ناغی کی اچھا دی عبادت دی سنم ندکڑی دا نرسو کن اب یہ دا دلیل پیش کچو جنبنی و بنی آن عبد الاسنام رب انہو نازلن کثیرا من الناس ایرب زمان دیخو گمراہ کڑیر خلق دی بوتانو سو کوئی جداول سبب و نزکا و بہتر داری چی مخ کتیر شو دا شیعاتوین دی کنا شیطانانو خلق پا دی راڑو لے دی ابوتان موتانو دیو تا خیست دکڑی دی اگا سوک چی زمان تابی داری کی نو آگا با زمان در ڈلی نئی و من آسوانی و سوک چی زمانا فرمانی کی و بیا توبہ و باسی فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمٌ نو تا بخشش کن که مهربانی نیو دا مانا دا. یا عصوانی نمرات اغا عصیان چی دون شرک چی دا شرک نا کمی نو اغا یادی ای رب زمونگا انی اسکن تو من ذریتی ما خو پریخو دلخ پل اولاد او ما شمان بیوادن غیر زیزرن پداس یو کندکی چی ندا زرغنی والا نپکی گیاشتا نپکی اوبشتا عند بیتک المحرم استاد کور محترم او محرم سرا ربنا ای رب زمونگا لیقیم الصلاة خاص دا دید پارا چستا دین قائم شی دمانزو اقامت مراد تینا دین دی چه خدمتو کی استاد دین او حفاظتو کی استاد عبادت فجعل افئدتا من الناس اگرز زلنا دباز خلقو مجاهد وی چه من الناس ذکر وی لو قال افئدتا الناس چه من پک نوی لزحمت علیه فارس والروم والترک والهند دا بل آگان براغلیو دا دینو بیا چا حج کاؤ خوخو چه منن ناسی چه باز خلق چه مومنانی تحوی علیم چه رانزدی کی گی دیتا او رزق ور کی دیل را دمیونا دا دید پارجستا تابداریو کی استا بندگیو کی دا رزق بدا فیدائی چلا اللہم یشکرون اے رب زمونگا بیشک تپ ہوئے گی پاگا سبان دی چه مونگے پٹ سا تو پزلونو کی اوغا چې مونږ یې ښکار وایو او ما یې خپل الله یې منشن نه پټیږي په الله باندې زره شی په ارضی ولا په سماین په اسمان کې نه پزمکم الحمدلله الذی د الله حمدونه او سناګانې دی هغه ذات وهب لی علی الکبر چې وی با خماتا په بډاوالی کې اسماعیل علیہ السلام مشر زی او اسحاق علیہ السلام شل کاله پس ان ربی لسمیع الدعاء بشکر رب زما قبل ان کے دعا گانو رب جعلنی مقیم الصلاۃ اے رب او گر زمال را پابند مانزو ومن ذریتی زما دا اولاد نوم داسی اے رب زمونگا قبول کی دا دعا زمونگا دیر پمینت او پزار سران ربنا اغفر لی ولی والدی اے رب زمونگا بخنو کی ما تاول او بیا زما مور او پلارتا وللمؤمنین طول مؤمنان مسلمانان تا پاورت باندې چې قائم شي حساب کتاب نه پاورت خو بخنه نکی نه پاورت باندې به سماره معلومه شي بخنه خو دنیا کی خو غروت باندې به پته لګی چې بخنه شوی دا کنه ده شوی کنه ودلته باقاعده دعا کړی ده لوالدیا ودا هغه وخت چې علم ورته نه و ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون تګومان مکوا پیغمبر ته مو یار چاته وي چې الله غافل دی دا عمل نه چې کوي دا ظالمان نولي سوته وینا انما يؤخرهم ليوم بشکر استکړی هغه ورځی ته تشخص فی الابصار چراوتی به پاږی کسترګی بار بار اوتی ده hebat نخا محتعینا منڈی بوئی مقنعی رؤوسی مچتنوے پل سرنوے برنی ولی تواج کندے میاشتای کئی مقنعی رؤوسیم لا ارتدو الیم تورپوم نبو آپس کی گی دیتا رب دسترگی استرگی بے دغا سی پاتی شوی اسے خو انسان غلولے و بندولی شکنا و قیامت پر رد بدا سی نئی واف ادتوم ہوا ازلون بے خالی دا عقلنا تو شه هوا وای خو څه شی په کینی د عقل نه دا د hebat ته وژن کنه وان زیر الناس او ير وخلق يوم ياتيهم العذاب دا غیر وزنا چې راشدي ته عذاب نوای بدا ظالمان خلق ربنا اخرنا الى اجل قريب ير و ارستو کومګا یو نیټی نږدې ته د مرګ په وخت کې دا چیږي مونږ له وخرا کا مونږ له وخرا کا خیر دې نږدې وخرا کا ولې سجل کې نجيب دعوتک چې ستا دعوت قبول کو چې لهو دعوت الحق وي وزدته یاد شو ونتبع الرسل او تابعداریو کو د پیغمبرانو څنګه مونږ اوس پوه شو چې مسله په دنیا کې د توحید او سنت وا کامیابی پدې کې و الله یو وس نکیږي ته چې وس دعوت قبلې کنا اولم تکونو اقسمتم من قبل ولنوې تاسو چې سوګندونه هم کول په دنیا کې مالکم من زوال چې نشته تاسو د پاره زوال د دنیا نتلل او یا د حال بدلیدل چې ټول عمر به مونږه دغه سه خوشاله یو هم باندې بغم ناراضي مرز به ناراضي زوال دی ته وي وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او تاسو سې ذلیلې په کورونو دا خلکو کې چې ظلم کړو په خپل ځان باندې وتبین لکم کیف فعلنا بهم او خم تاسو ته معلومه شو چې غی سره ما څه کار وکړو کیف فعلنا بهم کیف فعل ربک و اصحاب الفیل څنګه کارونه وسره کړیو وضربنا لکم الامثال امون بیان کړو تاسو د پار مثالونه لکه سوره رعد او ابراهیم کې خاصه مثالونه وقد مکروا مکرم او دغه قومونو مکر کړو د پیغمبرانو مقابله کې خپل مکر پورا پایند الله مکروم الله سره دی جواب دې تنظیم وین کان مکروم لتزول منه الجبال اگر کو هغه مکر او فریب دې او تنظیمات دې د دنیا چونړي کې دغه نغرونه دومره زورو فلای نما مقابله کې اسنو بل هو اضعف و اهون حسن بصری وی دو معنی دي ان کان مکرهم کیو دا چې دا غي د مکر عظمت بیانې اگر چې او مکر د دې ځاسه چې غرونت نه او دویم دا دي چې نو هغه مکر او فریب د دې دومره چې لري شي دا غي نه غرونه دا دې زمانی ته اشاره کوي فلا تحسبن الله غمان مکو پلاوان ی مخلف وادی رسولا چې خلاف بو کی د پیغمبرانو په خپل وعده کې چکړی و بیشک الله زور ور ذات ته انتقام غستون کې یوم تبدل الارض غیر الارض انتقام وکړه اخلي فاورز باندې چې بدل وشي د ازمکا په بل ازمکې سره او دا اسمانونه په نور اسمانونو دو قول دی یو داری چې صفت به بدل شي ولی اذ الارض مدت والقت ما فيها وتحلت رابخ کیشي او چې سپکی دی او ټول غرزی بارو دا غرونه هر سبت ختم شي نو صفت بدل شو او دا غزه اسمان کې بستوري نه ني نور اوس په مې باندې او دویم داری چینا بلکل دازمو که پا بلی سمو که اسمان نو پا نور اسمان نو او آیات دا دی تقاضا که کنی غیر الارض بینوی پا تو بدلو با اکتفا کلی وا بدل وشی دازمو که پا بلی سمو که سرا اسمانو نو پا نور اسمانو نو ارابو دی خلق و دی قبرون خاص اللہ تا چیوازی دی وزور ور و تر المجرمین آیوم زم مقررنین فی الاسفاد کبوی نیدا مجرمان او مشرکان پا دغورت تللی شوی بای پا زنزیرونو کی سرابیل هم من قطران کمی سونو بے دا تانبین ای او جهنم کی بای او یا قطران گوگل چه ورو تا دلر نرادانگی قطران من عباسوی انو حاصل مذاب اغا تانبوی لشوی وتغشا وجوههم النار پټ بکی مخونو د دې لرور لیجزی الله کل نفس ما کسبت در دې لپاره چې بدله ورکې الله هر نفس تا دا عمل چکړې دي ان الله سریع الحساب بشک الله ډیر زر حساب کوونکې دي وخت پې نه لګي د فرض مانځو وخت کې والله حساب کتاب ختم وي اخر کې بیا ترغیب د لکسن چې اول کې او هاذا بلاغ للناس ایدا قران تبلیغ او دعوت د پاره د ټولي دنیا ولینذرو به چې یو یرو لشي په دې سره خلق ولیعلموا او چې پوه شي په دې خبره انما هو اله واحد چې به شکا حاجت روا یو دی ولیذکر اول الالباب عبرت باخلی مگر خاص عقل من خلق واخر دعوانا